bambule pesi habitude pati pacheko bolingo na moyi mpe na butu oponi na yo kokende chanse ya suka oboko pesanga yo kanda na yo mabere motema no ebende ngai wa yo e malade esali ngai e nasa motema nani temoin senga moko ye mawa ebemba soso matanga te o ya bolingo balelaka evilan baleli papa ye na nsima ya lopa bambula epesa komesa na o ya kobenga yo bolingo na moyi mpe na butu oponi na yo kokende chanse ya suka okokopesa ngai yo kanda na yo koloro motema no ebende ngawa yoki mulongo azovanse ezali ngai ye nasa motema nani temoin senga moko ye mawa o ebemba soso matanga te o ya bolingo balelaka vivilan balela papa ye na nsima ya lopa choko e willi vita est ce boyebi ke munene ezali bato mibale te olingi na mona bwale kakambo ya bolingo ivamisha mulongo na dalas tozalaki selesele lelo osali bolingo nini yoseba na ye mpona bitido pesakinga lelo otikelinga nini susi yikota nzambi ye ivetembi alela papa kaka mpona allure ya bajene premier